стюжи, морозы, метелицы. Более не мерзнет душа ни одна. Соником тепленьким, зеленью вабною обдаровала земельку весна. Ну, як душ, мужичок, тобі в гості йду, і каб жива на бок, і бяду, і нуду. Про тривочі сосну, марш к другому життю, ладь саху барану і сявалку свою. Вже красохла роля, вже рунеє трава, себе кличе земля, і у яє голова. Ти сонце гляди, і так світить не зра. Уйти, уйти, а розсіять пора. Вже встаю, вже йду, ясна пані весна, тільки ось на біду зерня к сєву нема. І сам сіять я рад, як бачиш скалят, усю вибрав до дна, ой, весна, ой, весна. Бо